Rabbim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi, hakkıyla Rabbine kavuşmayı ve ey kulum, Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı, gir cennetime dediği o kullardan eylesin Rabbim bizleri. Kardeşlerim, ibadetin kabulünde iki esas var. Birincisi ihlas, ikincisi ise sünnete uygunluktur. Rabbim hepimizi ihlaslı, gayretli, ilimli ve Rabbine hakkıyla boyun eğenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle İblise senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan, hiçbir hakimiyetin yoktur demiştir. Rabbim bizi onlardan kılsın. Ama gel gör ki İblis öyle bir ağını örmüş ki ibadetlerin içinden öyle ibadetlere can alıcı noktalardan yaklaşıp her meselede uyulması gereken kitap ve sünnet olması hasebiyle kitap ve sünnetten başka başka meselelere, akla, kıyasa, alimlere, sözlere uymayı insanları sevk etmiş, Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ve Resulullah'ın sünnetinden insanların çoğunu yüz çevirmiştir. Rabbim bize hayır ihsan etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Bugünkü dersimize cuma namazının etraflıca şartları, kılınışı, sünneti, farzı nasıl, bunun üzerinde biraz durmayı düşünüyorum. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim bizlerden günde 5 vakit namazı farz olarak istediği gibi ve bunun önünde arkasında aleyhissalatü vesselamın terk etmediği revatip sünnetler olduğu gibi bunun yanında bir de haftada bir öğlen namazın vaktinde cuma denilen bir namaz vardır. Bu müminlerin bayramı, Allah'ın bizlere bir ikramı ve öyle bir saat koyduğu bir gündür ki Allah hepimize o saate, o güne erişmeyi, Rabbin rızasına kavuşmayı nasip etsin. Cuma günü müminlerin bayramıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o gün öğlenin vaktinde Müslümanlara erkek olan, yorucu olmayan, hasta olmayan, biraz sonra gelecek naslar var, bu şeyler olmayan herkese, her buluğa ermiş ezanı işiten Müslümana cumayı kati olarak farz kılmıştır. Ve öyle bir namazdır ki bu, yapıldığında insana çok hayır kazandıran ve bir cumadan bir cumaya kadar kılındığında günahlara kefaret kılan, 3 cumayı bile bile terk edenin de dinden çıkmasına sebep olan ibadetlerden bir tanesidir. Allah hakkıyla üzerinde durmayı nasip etsin. Kardeşlerim, İslam'da bazı şeylerin tescili ayet olarak çok çok sonra olmuştur. Mesela abdestin tescili Medine'de ayetle tescillenmiş ama Medine Mekke'deyken abdest alınır vaziyetteydi. Aynen cuma meselesi de sünnetle sabit olup Resul'ün diliyle aleyhissalatü vesselamın diliyle farz kılınan ayet olarak tescili çok çok sonra Medine'de aleyhissalatü vesselam Efendimizin cumanın hutbesindeyken bir kervan geldiğinde insanların kervanın geliş zil sesi veya gürültüsüne cumanın hutbesinde Peygamber aleyhisselam ayakta bırakıp dışarıya çıkmasına binaen ey iman edenler cuma günündeki cuma namazı için ezan okununca Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır ayeti bu vaka üzerine inmiştir. Yani Mekke'de farz kılınan bir ibadet ama çok çok sonra hatta hicretten sonra Medine'de ayet olarak tescili gelmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Müslüm'de gelen bir ifadede Müslümanlar 500 kişi de olsa eğer korku varsa işkence, tecavüz varsa namazı gizli ve ferden kılarlar diye bir ifade vardır. Aleyhissalatü vesselam Mekke'deyken cuma namazı hiç kılmamıştır. Ama kendisi oradayken Medine'de iki ayrı yerde cuma namazı kılınmıştır. Kendisi de aleyhissalatü vesselam hicret ettiğinde Medine yakınlarında ki bugün cuma mescidi diyor ya bir mescit etmiş, dikmişler. Hacca Ümre'ye giden arkadaşlar Medine'ye giderlerse orada görürler bu mescidi. O zaman Cuvasa denilen bir köydü. Aleyhissalatü vesselam o mevkiye geldiğinde öğlenin vaktı girmişti ve günlerden cumaydı. İlk cumayı orada kıldırmıştır. Ve kendisiyle birlikte o zaman 40 kişi vardı. Bugün bazı görüş sahipleri cuma namazını kılabilmek için 40 kişilik cemaat gerekir gibi naslara gitmişlerdir ki tabi batıldır, yanlıştır bu. Buradan gelir. Aleyhissalatü vesselam da bir hicret esnasında ilk cumasını bir köyde Karataşlık'ta eda etmiştir. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizden diyor kim cumaya gelecekse yıkansın, gusletsin demiştir. Cumaya gelmek için cumanın adaplarından bir tanesi gusüldür. Gusledebilen temizce yıkanıp cumaya gelmesi ve insanlara eziyet verici koku salmaması gerekir. Bu cumanın adabındandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Adem bugün yaratıldı, bugün cennete girdi ve bugün cennetten çıkarıldı ve kıyamet de ancak bugün kopacak diyor. Allah hepimize hayırlı akıbet versin. Cuma günü hakikaten Ademoğlunun üzerinde çok çok önemli hadiselerin olduğu bir gündür. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunda öyle bir saat vardır ki diyor. Buna erişen kulun behemahal duası reddolunmaz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bazı bir takım adamlar ya cumayı devamsızlıktan vazgeçerler yahut da Allah muhakkak surette onların kalplerini mühürleyip sonra da onlar kesin olarak gafillerden olacaklar diyor. Rabbim ibadetlerde bizlere şevk, gayret versin, ihlas versin. Cuma'da gevşek davranan, cuma namazını terk eden, devamsızlık yapanların muhakkak surette Allah diyor kalplerini mühürleyecek diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde ezanı işiten her kimseye cuma namazı farzdır buyurmuştur. Tarık bin Şihab'dan gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azatlanmış olan köle veya kadın veya çocuk veyahut hasta bu dört kimseden başka her Müslümana cemaatle cuma namazı kılmak farzdır demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Akıl bali olan herkesin cuma namazına gitmesi farzdır diye geliyor. Rabbim haktan ayırmasın. Buluğa ermiş her erkek çocuğunun, mükellef olan her erkek çocuğun, meşru mazereti olmayan her Müslümanın cemaatle cuma namazı kılması farzdır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor onu küçümseyerek arka arkaya üç defa terk ederse Allah onun kalbini mühürler diyor. Evet. Çünkü cuma katibir farzdır. Hatta kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam cuma namazına gelmeyenler için yemin olsun diyor. İçimden öyle geçti ki birisine insanlara namaz kıldır diye emrettikten sonra cuma namazına gelmeyen kimselerin üzerlerine evlerini yıkıvereyim diyor. Rabbim hepimize hayır versin. Düşün, Müslüm'ün naklettiği bu ifadede içimden diyor öyle geçti ki şu cumaya gelmeyenlerin diyor evlerine gideyim, başlarına evlerini yıkayım, yakayım diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Özürsüz, zaruretsiz cumayı bırakan kimse silinmeyen ve değişmeyen kitapta münafık olarak yazılır diyor. Allah'ım sana ihlasla, samimiyetle ibadet eden samimi kullardan bizleri eyle. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İbn Abbas, Allah ona merhamet etsin, Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde kılınan cumadan sonra İslamiyet'te ilk kılınan cuma namazı Bahreyn köylerinden Cuvasa'da kılınan cumadır buyurmuştur. Kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam cuma namazı farzdır demiştir ama yağmurlu bir günde bir münadi çıkarmış, herkes namazı yerinde kılsın, biz mescitte kılacağız demiş. Yağmurlu günde, çamurlu günde insanların cumadan muaf olabileceğini söylemiştir. Rabbim hepimize merhamet etsin. O kadar kolaylık, o kadar hoşgörülü, o kadar ibadetlerde Rabbim bizlere kolaylık tanımış ki ne kadar hamd etsek azdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim bir bayram günü cuma ile bayram aynı güne geldiğinde işte şu günümüzde iki bayram bir araya geldi. Biz her ikisini de kılacağız. Dileyene bayram namazı cumada, cumaya da yeter demiştir. Yağmurlu hava olsun, çamurlu olsun ikisi de mazerettir. Gitmeyebilirsin. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz kılacağız diyor. Bu mazereti kullanabilirsin de cumaya gidip kılabilirsin de. Burada tercihi sana bırakıyor. Yine bayram günü bayram namazını kılan insan için cuma yeterlidir. Ama biz her ikisini de kılacağız diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Cuma namazında yapılan birçok hatalar var. İnsanların gelip hemen oturmaları, cumadan önce bir ezan okununca herkesin kalkıp dört rekat bir namaz kılmaları, sonra oturup beklemeleri, sonra imamın hutbeye çıkıp hutbe okuyup sonra ezan, kâmet, namaz, bazı davranışlar var. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen cumanın evvelinden cuma namazına has diye bir sünnet namaz yoktur. sadece İbn Ömer'den gelen Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin naklettiği Kitab-ül Cuma'ya bakarsanız rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Cuma günü olduğu zaman meşru bir veya zarru bir şeyleri yoksa sabah namazından sonra mescitten çıkmaz, ayrılmazlar. Ta Cuma namazını kılıp gidene kadar mescitte kalırlardı. Ve dileyebildiğin kadar Cuma namazının vaktine kadar iki rekatta bir selam namaz vardır kardeşlerim. Bu ta Cuma namazına kadar devam eder. Dilediğin kadar iki rekat namaz vardır. Allah hepimize bunu işlemeyi nasip etsin. Bunun dışında aleyhissalatü vesselam sizden biriniz imam hutbede bile olsa mescide geldiğinde oturmadan iki rekat namaz kılsın demiştir. Yani cumaya gelen bir insan eğer hakikaten bir sünnet kılmak istiyorsa tahiyyatül mescid namazı kılar. Veyahut cumanın ezanı okunduğunda ezanla kamet arasında namaz vardır demiş. Üçüncüde veya dördüncüde ümmetine merhameti galebe çalmış da dileyene demiştir. Ezan okunduğunda kalkıp iki rekat ezan arasında, ezanla kamet arasında namaz kılınabilir. Cumanın önünde. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunun önünde cumanın sünneti diye bir namaz yoktur kardeşlerim. Daha sonra imam namaz kıldıran hutbeye çıkar. Allah'a hamd eder. İnsanlara nasihat eder. Bir ayet okur. Rabbana dua eder. İner. Kâmet getirilir. İki rekat normal bildiğimiz namaz nasıl kılınırsa dünkü tarifimizde tekrar şeyine girmeyeceğim teferruatına. İki rekat namazı kıldırır. Kıraat açıktan olur. Selamdan sonra cumadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden kim cumadan sonra namaz kılacaksa dört rekat kılsın demiştir. Cumanın akabinde dört rekat sünnet vardır kardeşlerim. Onun dışında bir namaz yoktur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Ama cuma günleri öyle olmuş ki önünde hemen dört rekat sünnet, cumanın akabinde aynı öğlen namazı kılınır gibi zuhur, ahir tipinde 4-4-2 kılınmış. Bu namazın çıkışına baktığımızda ulemalar oturmuşlar. Demişler ki biz işte burada güçlüyüz ama gayrimüslimlerin, müşriklerin olduğu yerlerde Müslümanlar var. Bunlar ne yapacak? İşte Darül Harp, Darül İslam gibi birçok safsatalar çıkarmışlar. İşte burası Darül İslam, burada cemaatten kılarız, orası Darül Küfür'dü, şöyle olacak, böyle olacak. Elçimiz var, şunumuz var, bunumuz var, ne yapalım? Oturmuşlar, ölçmüşler, biçmişler, kesmişler, dikmişler. Akabinde öğle namazının adını değiştirmişler, zuhur, ahır diye bir şey koymuşlar. Ya Rabbi, aha sana cuma, kabul etmedin mi? Aha sana öğlen demişler, haşa. Hem cumayı kıldırmışlar insanlara, hem de zuhur, ahır adı altında öğleyi kıldırmışlar. Ve hala da insanlar buna maalesef ne namazı olduğunu bilmeden devam ederler. Allah hepimize güzel bir ilim, güzel bir anlayış, ihlaslıca Rabbine yönelmeyi nasip etsin. Cuma namazı iki rekat farzı, arkasında da dört rekat sünneti vardır kardeşlerim. Bundan başka bir şey yoktur. Evet. Bundan başka bir şey yok. Cuma'nın bir köyde kılınacağı, yolcunun üzerinden düşeceği birçok rivayetlerde gelir. Bugün öyle taifeler çıkmışlardır ki kardeşlerim, akılla giderek akıllarını Allah'ın sözünün önüne geçirmişler, akıllarını Resulullah'ın sözünün önüne geçirmişler ve Cuma'yı sırf akıllarına, nefislerine, hevalarına uyarak terk etmişlerdir. Ve güya kendilerini tevhid ehli, muvahhid, Allah'ı birleyen samimi olarak görmüşlerdir. Bunlar şeytanın oyuncakları, şeytanın uşaklarıdır. Cuma kati bir farzdır. Cuma'nın şartları bellidir. Buluğa ermiş her erkek çocuğu için Cuma namazı farzdır. Hastaysa, yolcuysa, iki bayram bir araya gelmişse, esirse, köleyse, çamur varsa, sis varsa, korku varsa bunlar meşru mazerettir. Bunlar onun Cuma'ya gitmesine mani olabilir. Ama meşru mazereti olmayıp da kasten bilerek Cuma'yı terk edenlerin Allah kalplerini mühürler. Rabbim hepimizi hayırdan ayırmasın. Allah hakkıyla emrettiği ibadetleri yerine getirenlerden eylesin kardeşlerim. Namazın içinde yapılan birçok da hatalar var. Mesela özellikle safları tamamlama namazın tamamındandır dediği halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve saflarınızı düzgün hale getirin çünkü ben arkamdan sizleri görüyorum demesine rağmen ve saflara baktığımızda cemaatle olunduğunda safların arası darmadağınıktır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Safların darmadağınık olması, aralarında boşluk olması, şeytanın aralarda dolaşmasına sebeptir. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir namaza safları düzeltin demeden başlamazdı kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza başlamadan safları tesviye eden 3-4 tane devamlı sahabeler vardı. Onlar namazda oraları tesviye eder, düzeltir, Peygamber Aleyhisselam'a gelir. Ey Allah'ın Resulü tamam derdi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle namaza başlardı. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Evet. Cuma tamam mı? Var mı Cuma'da sormak istediğiniz? Gelelim vitire kardeşlerim. Sorularınız olursa ben yine dönerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Farzların yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Kulum bana farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Rabbimize yaklaşmak hep nafilelerle, daha fazla yaklaşma nafilelerle olur. Ve hatta Allah'ın gören gözü Azze ve Celle'nin tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olma vardır. Allah ibadetlerde hepimizi hırslı kılsın kardeşlerim. Cuma namazı erkeklere kati bir farzdır. Kadınlar da eğer kılmak isterlerse erkeklerin arka saflarında saf tutup aynı erkeklerin kıldığı gibi kılarlar. Kıldıklarında öyle onlardan düşer. Ama kadınların üzerine cuma namazı farz değildir. Cenaze namazı onların üzerine yükümlülük değildir. Ha, kılmak isterlerse o ayrı bir şey. Ama Allah onlardan bunu kaldırmıştır. bir erkek 3 cumayı bile bile kasten terk ederse kafir olur ama bir kadın cumayı terk ederse kafir olmaz. Evet. Vitir namazı da kardeşlerim 5 vakit namaz farz olmadan önce ümmete gece namazı farzdı. 11 rekat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında kendisine 5 vakit namaz farz kılınmış, gece namazı kendisine farz olarak kalmış, ümmete ise nafile olarak kalmıştır. Dileyene. Vitir tektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, ey Kur'an ehli, ey Muhammed ümmeti, vitir kılın. Çünkü Allah tektir ve teki sever buyurarak vitir namazının tek rekat olduğunu bizlere bildirmiştir. Ve vitir namazının hak olduğunu ve Allah'ın tek olduğunu ve teki sevdiğini bizlere bildirmiştir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Vitre dikkat eden samimi kullardan eylesin bizi. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın, Allah size bir namaz ziyade kıldı ki o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı size yatsı ile şafağın atışı arasında verdi buyurmuştur. Evet. 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 olarak kılabilirsiniz en fazla. Geleceğim inşallah teker teker. Rabbim bize hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Allah Ebu Hureyre'ye rahmet etsin. O dostum bana her aydan 3 gün oruç tutmayı, 2 rekat kuşlukta namaz kılmayı, yatmadan vitri kılmayı tavsiye etti demiştir. Vitir namazı yatmadan da kılınır. Yani yatsının hemen akabinde. Gecenin herhangi bir saatinde kalkıp da kılınır. Yani sabah namazının vaktine kadar yatsıyla sabah namazı arasında Allah'ın bize verdiği rahmetten bir rahmettir, hayırdan bir hayırdır kardeşlerim. İsteyen hemen yatsının akabine kılar, isteyen bırakır, gecenin herhangi bir saatinde kalkarak kılabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin her anında vitri kılmıştı. Gecenin evvelinde, ortasında, sonunda. Ayşe annemiz diyor ki vitri diyor o ölümüne yakın, vefatına yakın seher vaktine vardırmıştı diyor. Son vakte bırakırdı diyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında son 10 gününde itikaftayken kunut duaları okunmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu orada terk etmemiştir. Kunutu yaparken halk arasında hakikaten çok yanlış yapılışlar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüküden doğrulduktan sonra elini açar, kunutunu yapar, Allahu Ekber der, secdeye giderdi. Bugün kunut yapan arkadaşlara baktığımızda üçüncü rekata kalkıyorlar, Allahu Ekber deyip tekrar el bağlayıp bir şeyler okuyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın böyle bir uygulaması, hareketi gelmemiştir. Sadece elini açıp kunut duasını yapıp rükünle devam etmiştir. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim vitri uykuda geçirir veya unutursa onu hatırladığında veya uyandığında hemen kılsın demiştir. Vitir namazını eğer birisi uyuklayarak geçirirse veya unutursa uyandığında ya da hatırladığında kılabilir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gecede iki vitir olmaz demiştir. Yani birisi yatsının hemen akabinde vitri kılıp yattığında, gece kalkıp tekrar vitir kılmak istediğinde vitirin en fazla kılınacak namazı 11 rekattır kardeşlerim. Eğer birisi 1 rekat veya 3 rekat kılıp yatmışsa, gece kalktığında bir daha kılar, onu 4 yapar. Sonra 11'e kadar dilediği kadar kılar, sonunu tek vitir yapıp yatabilir. Yoksa bir gecede 2 vitir kılamaz. Vitir kaç rekattır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitir tektir ve gecenin en son namazıdır demiştir. Vitir gecenin sonunda bir rekattır buyurmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geceleyin kılmış olduğu namaz 11 rekattır kardeşlerim. Bunlardan bir rekatını vitir yapardı. Veyahut Aleyhisselatü Vesselam son 3 rekatla vitiri yapmıştır. Veyahut Ramazan ayında 4 kılmış, 4 kılmış ve sonunu 3 kılmıştır. Yani 8'i teravih olarak gelmiş, 3'ü de vitir olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vitir namazını kılmak isteyen her Müslümana, kim vitir kılacaksa 5 kılsın, 3 kılsın, 1 kılsın, kılmak isteyen 1 rekat kılsın demiştir. Vitrin toplam rekatı 11'dir. Kardeşlerim, Müslüm'de, Ebu Davud'da, Nesey'de gelen ifadelere bakacak olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vitir namazı şöyleydi. Bir rekatlık vitir, bildiğimiz bir rekat namaz neyse o. Burayı anladınız mı? Üç kılındığında ise diyor tek selamda, akşam namazına benzetmeyin diyor. Yani İkinci rekatta Aleyhisselatü Vesselam tek selamdan kıldığında ikinci rekatta tahiyyata oturmazdı. Ta ki son rekatta otururdu, üçüncüde. Beş rekat vitir kıldığında tek selamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son rekata kadar tahiyyata oturmazdı. Yani ettehiyyatı, salli bariye. En sonunda buna otururdu. Yedi rekat kıldığında yine son rekatta, yine Müslüm'de Ayşe annemizden gelen ifadede kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 9 kıldığında 8'e kadar tahiyyata oturmaz, 8'incide oturur, kalkar, tekrar 9'da oturur, tahiyyat, salli, barik, 4 şeyden Allah'a sığınarak selam verirdi. Veyahut 2 rekatta bir selam vererek sonunu tek yapardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılmış olduğu vitir böyledir kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Yine gecelerin içinde öyle bir namaz vardır ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor uyandığında şeytan diyor onun ensesine 3 düğüm atar. Hamd ederse biri gider. Kalkar, abdest alırsa ikinci düğüm gider. 2 rekat Allah rızası için namaz kılarsa 3. düğüm de gider. Artık onun gecesinde ve gündüzünde şeytan ve avaneleri ona asla zarar veremez demiştir. Evet. Rabbim hepimize yardım etsin. İbadetlerini işlerken bizlere huzur, afiyet, sıhhat ve huşu içinde namaz kılmayı bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, Rabbimiz bizlerden dosdoğru namazı istediği gibi bu namazı sünnete uygun olarak işlemeyi de emretmiş ve bir ibadet yaptığımızda muhakkak bunun sünnete uygunluğu şart olmuştur. Teravih namazına bakacak olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayında bir gece namaz kılması ve sahabenin duvarın arkasından kendisine uyuması, ertesi günün çıkmaması, ertesi günü çıkması, 3 veya 4 gün cemaatle teravih namazı kıldırdığı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 4 kılmış, 4 kılmış ve sonunu 3 kılmıştır. Teravih namazı 8 rekattır. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefatına kadar teravih namazını cemaatle kılmadı. Herkes kendi kendine kılardı. Ebu Bekir'in hilafetinde de, Ömer'in hilafetinin ilk zamanlarında da bu böyle oldu. Sonra Ömer Ubey bin Kaab'a emrederek cemaata teravihi cemaatle kıldırmalarını emretmiştir. Ve ondan sonra artık cemaatle kılınmaya devam etmiştir. Teravih 8 rekattır, 3'te vitir toplam 11 rekattır. Bunun dışında gelen rivayetlerin hiçbiri sahih değildir kardeşlerim. Aslı yoktur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah haktan, hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Kardeşlerim, muhakkak ki bizler oturduğumuz yerden herhangi bir sebeple cemaatle kılmak bidat değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kılınmıştır. Ferden de kılabilirsiniz, cemaatle de. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Adem oğlu olmamız hasebiyle gerek ticaret olsun, gerek bir acı, gerek bir gurbet olsun, herhangi bir sebepten dolayı insanın bulunduğu yerden ayrılıp bulunduğu mekandan çıkıp gurbete gitme, yani seferi halleri vardır. Seferde Allah Subhanahu ve Teala bizlere kolaylık sağlamış. Namaz hazarda ve seferde 2 rekat önce farz kılınmış. Sonra sefer namazı olduğu gibi bırakılıp hazar namazı ziyade yapılmıştır. 4 olmuştur. Cemaat 20 kılarsa sen 8'de tezkereyi alırsın hidayet. Benim askerliğim bu kadar dersin. Evet. Kardeşlerim, seferde Allah'ın bize sağladığı kolaylıklar vardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayet-i kerimesinde yeryüzünde seyahate çıktığınız vakit namazınızı kısaltmanızda bir mahsur yoktur demiştir. Evet, imamla beraber, zaten imam ya 2'de bir selam verir ya 4'te bir selam verir. 8 oldu mu siz ayrılırsınız. Evet. Devam edelim. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir gün Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü, artık yeryüzü bizim için emin. Korkumuz da yok. Şu namazı tam kılsak olmaz mı deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu Allah'ın size vermiş olduğu bir hayırdır, bir sadakadır. Bunu böylece kabul edin emi demiş. Ömer hay hay demiştir. Rabbim seferdeyken farz olan namazları 2'ye düşürmüş. Sadece sabahın sünneti ve vitir namazı kılınır. Sabah olduğu gibi bırakılmış. Öğlen 2 farz, ikindi 2 farz, akşam olduğu gibi 3 farz, yatsı 2 farz ve vitir namazıdır. Seferde olan namazını böyle kılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün şöyle demiştir kardeşlerim. Evinde oturan için namaz 4 rekattır. Yolcu için 2 rekattır. Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine. Medine'de durdum mu 4, Zulhuleyfe'den öteye geçtim mi namazı 2 kılarım demiştir. Bu dönünceye kadar böyle devam eder demiştir. Oradan sahabelerden bir tanesi kalkıp, ey Allah'ın Resulü, ben Mekke'ye hac zamanı ticaret için gidiyor ve 2 ay kalıyorum. ben namazı kısaltacak mıyım diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam evet orada 50 yılda kalsan dönünceye kadar seferisin buyurmuştur. Evet, tahiyyatül mescid namazı kılınır. Kardeşlerim, mukim olan birisi bir yere gittiğinde dönünceye kadar seferidir. Seferi de 10 gün, 15 gün, 4 gün, 3 gün, 20 gün diye bir gün söz konusu değildir. Sefer de sadece dönünceye kadardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namazlarını kısaltırdı. Zulhuleyfe'de 7 kilometre falan bir mesafedir. Yani bulunduğunuz beldeden, son evden sonra artık çıkmışsanız dönünceye kadar seferidir. Enes bin Malik'ten gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğlen namazını Medine'de 4 rekat olarak kılar, ikindi namazını Zulhuleyfe mescidine geldiğinde 2 rekat kılardı. Medine ve Zulhuleyfe arası 6 mildir. Bunu Müslüm'ün 690 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Seferde sünnet namazlar kılınmaz. Yani farzların önünde ve arkasında gelenler sadece kılınan sabahın sünnetidir, farzların. Onun dışında gece namazını kılabilirsiniz. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Evet. Hatta bir gün Ömer İbn-i Hattab Emir el-Mümininken bir seferdeyken öğleni 2 rekat kıldırıp farz oturuyor bir ağacın gölgesine. Arkasındakiler kalkıp nafileler kıldıklarında Asım'ın oğlu Hafız'a, İsa'ya abi yeğenim bunlar ne yapıyor diye sorduğunda onlar nafile kılıyorlar deyince biz diyor madem nafile kılacağız niye farzları 2 kıldık ki diyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la şu kadar seferde bulundum. O farzların önüne ve arkasına hiçbir zaman eklemedi diyor. Ondan sonra Ebu Bekir'le o kadar beraber seferde bulundum. O da eklemedi demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Burada mukim olan birisinin bir yere sefere gidip dönme kastıyla çıktığında 2 ayda kalsa yine seferidir. Dönme kastıyla. Hatta kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından gelen birçok ifade vardır. Bizler diyor falan savaşa gittik, 7 ay kaldık, orada muhasara ettik, namazları hep kısalttık. Falan savaşta 2 sene kaldık, namazları kısalttık diye bunun gibi birçok ifadeler geliyor. Dönme kastıyla bir yere gittiğinde dönünceye kadar İslam'da seferliktir. Evet. Seferde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yaptığı sünnetler var kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Eğer öğlenin vakti girmişse öğlen namazını kıldırır, arkasından kamet getirttirir, ikindiyi kıldırır, ta akşama kadar durmazdı, devam ederdi. Buna cem-i takdim diyoruz. Veyahut öğlenin evvelinden yola çıkmışsa ta ikindiye kadar durmaz. İkindi namazının vakti girdiğinde ezan okutturur. Önce öğlenin farzını kıldırır. Kamet getirttirir. Daha sonra da ikindinin farzını kıldırttırırdı. Aynı şekilde akşam veya yatsıda da böyle yapardı. Öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı cem-i takdim veya cem-i tehir olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Seferi namazda kısaca böyledir kardeşlerim. Allah hakkıyla uyanlardan eylesin. Evet. Burada anlaşılmayan bir nokta varsa sorabilirsiniz. Bulunduğun mekanda insanın mesela ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara hakikaten genişledi. Ankara'nın ben bu çıkışındayım. Düşünün mesela öbür çıkışından bura arasında belki 60 kilometre oldu. Yani ben buradan tutup da şehrin öbür ucuna misafirliğe gittiğimde seferi olmuyorum. İster o ucunun en sonundan çık, ister bu ucunun Ankara'nın sınırını çıkmadan seferi olmazsın. Misafir ayrı bir şey, seferi ayrı bir şeydir. Seferi de aynı zamanda bir misafir olabilir ama seferi bulunduğun beldeden çıkıp başka bir beldeye gitmedir. Misafir kime denir? Aynı yerde de komşuya gitme, arkadaşa gitme, akrabaya gitme veya bir düğüne gitme gibi aynı belde, aynı sınırlar içinde gitmedir. Seferi ise bulunduğu beldeden başka yere gitmedir. Evet. Dönünceye kadar bunda seferidir. Evet. Rabbim haktan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim bizlere hakkıyla amel etmeyi nasip etsin. Halk arasında bu o kadar bilinçsiz, o kadar bilinçsiz uygulama içinde ki, düşünün, bir Hanefi mezhebini, bir Şafii, bir Maliki, bir Hanbeli mezhebini taklit eden bir insanla hasbelkader bir gün yolculuk yapsanız veya aynı yerde çalışsanız veya gurbette olsanız, birisi 15 gün olana kadar seferi namaz kılacak, birisi 3 gün, birisi 4 gün. Düşünebiliyor musunuz? Aynı yere gidecekler, hepsi seferde olacak. Birisi 15 gün keyif yapacak, birisi 4 günden sonra muhkim kılacak. Yani Allah hiç kimseye azze ve celle ayrı ayrı hüküm, ayrı ayrı bir şey, emir indirmemiştir. Rabbim hakkıyla bunları anlayanlardan eylesin. Bütün inananlar, inandığım diyen insanlar bunda eşittirler. Eğer bir kardeşimiz İstanbul'da oturuyor, iş gereği evinden çıkıyorsa, Ankara'ya gidiyor, Çorum'a gidiyor, Yozgat'a gidiyor, Trabzon'a gidiyor, geliyorsa, dönene kadar evine bütün namazları sefer olarak kılacak. Ve sadece sabahı aynı kılacak. Öğleni iki farz, ikindiği iki farz, akşamı aynen olduğu gibi üç farz, sadece sünneti terk edecek. Yatsıyı iki farz ve vitir namazıdır. Seferi böyledir. Dilerse bunda öğle ile ikindiği cem yapacak, akşamla yatsıyı cem yapacak. Dilerse vaktini namazlarında kılacak. Vaktinde kılacak. Aleykümselam ve rahmetullah. Seferi de böyle kardeşlerim. Kadın için ise yalnız başına bir gün bir gece, yani mesafede mahremsiz yola çıkması haram kılınmıştır. Kadınansa sefere çıkmasında bu müşkülat vardır. Bir günlük bir gece olan bir mesafeye mahremsiz yola çıkmasın demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim bunu hakkıyla uyanlardan eylesin. Burada da mesafe değil, kadınlar için zaman söz konusudur. Bugün hakikaten ümmetin kadınları bu hadisin kıymetini çok güzel anlarlar. Bugün uçağa binerek bir Avrupa'ya giden bile bir kadın 4-5 saatlik bir mesafede gidebiliyor. Ne kadar Rabbimize hamd etsek azdır. Bir gün bir gece diyor. Evet. Namazın hükmü ve terkinin hükmüyle alakalı meselelere inşallah yarın devam edelim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi dünyanın her yerine gidebilir. Allah'a hamdolsun. Rabbimiz böyle bir kolaylık sağlamış. Çünkü aynen öyle. Allah'a ne kadar hamdü senalarda bulunsak azdır kardeşlerim. Kardeşlerim bugün biraz namazın içindeki yapılan namazdaki hataların üzerinde de biraz durmaya devam edeyim diyorum. Hakikaten büyük yanlışlıklar yapıyoruz. Cemaat olarak kılınsın, ferden olsun. Yarın da inşallah namazın terkiyle alakalı ve İslam'da terkinin hükmüyle alakalı

ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allah razı olsun. Allah razı. Evet kardeşlerim, namazdaki hatalara şöyle bakacak olursak, Rabbim dosdoğru namaz kılanlardan eylesin. Amin. Ecmain. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, başını imamdan önce indirip kaldıran kimsenin alnı şeytanın elindedir buyurmuştur. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rabbim rükusunu, sucudunu, secdesini düzgün yapanlardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin kardeşlerim, cemaatle namaz kılarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bezzar'ın, Taberani'nin naklettiği ifadede başını imamdan önce diyor indirip kaldıran kimsenin alnı şeytanın elindedir diyor. Evet. Yine bir hadis-i şerifinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz başını diyor imamdan önce eğilip kalkan, yani imamdan önce hareket eden kişinin başının himar başı yani eşek başına dönmesinden korkulur diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Olur, kadın olsun, erkek olsun, bir cuma olur, bir teravih olur, İmamdan sonra hareket edilecek. Ölçü bu. Hatta Enes diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, biz secdeye gidip diyor alnını yere koymadan biz kıyamdan secdeye gitmezdik diyor. Yani imamdan sonra hareket vardır. İmamdan önce hareket eden insanların alnı şeytanın elindedir diyor. Allah'ım bizi şeytanın eline oyuncak olmaktan korusun. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza gelirken koşarak değil vakarlı gelmeyi emretmiştir. Yavrum bir çay koyabilir misin? Bazıları ezan okunana kadar dikkat etmez. Ezan okunduysa koşa koşa camiye giderler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ezan dahi okunsa, namaza başlansa dahi namaza vakarlı gidilmesini, yakalandığı yerde imama uyulmasını ve geri kalan tarafı da ferden kılınmasını emretmiştir. Yine kardeşlerim, safların, cemaatin adabından birisi mescide gelen ön safları doldurarak sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra dördüncü diye devam eder. İmamın sağından ve solundan itibaren yeni bir saf oluşturulur. Ama insanların gelip mescide dağınık olarak oturması ve arkadan en son gelenin de safları yara yara insanların omuzundan atlayarak gidilmesi bu namazdaki yapılan hatalardandır. Rabbim camiye gittiğimizde safları doldurarak oturanlardan eylesin kardeşlerim. Onlara inşallah değineceğim hidayet. Cemaatle kılınan namazlarda kişi kıraata yetişmişse namaza yetişmiştir. O rükuna yetişmiştir. Ama kıraatı kaçırmışsa o rekat gitmiştir. İmama yine uyar ama o rekatı tekrar kılar. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Kıraatı, evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Mescid-i Haram'da kılınan namazın sevabı 100.000. Mescid-i Nebevi'de kılınan namazın sevabı 1.000. Beyt-i Makdis'te kılınan namazın sevabı ise 500 kat daha fazladır. Allah bunları hakkıyla yerine getiren, oralara gidip sevap olan samimi kullardan eylesin bizleri. Rabbim farz olan namazları camide, mescitte kılmayı hepimize nasip etsin. Kadın olsun, erkek olsun, buluğ çağına ermiş her Müslümanın farz olan namazı cemaatle camide kılması emredilmiştir. Maalesef bu amel bizlerden öyle bir gitmiş ki, hadislere baktığımızda hakikaten çok tehdit eden, hakikaten okunduğunda insanın tüylerine diken diken eden rivayetler var. Allah hepimize mağfiret etsin. Hatta Müslüm'de gelen bir ifadede, o gün diyor, bir kişi iki kişinin omuzlarında ayakları yerde sürünerek mescide gelirdi, kendisine münafık denmesin diye diyor. Rabbim bu amelleri bizlere umumen tekrar nasip etsin kardeşlerim. Ve kadınları mescitten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men etmeyin demiştir. Kadınlar da 5 vakit namazda erkeklerle birlikte camiye gelme mecburiyetindedir. Maalesef bunlar gitti. Allah hepimize mağfiret etsin. Ama insanları, hadi bugün bir dizi var, hadi bugün bir düğün var, hadi bugün şuraya gidecek dedi mi, hepsi süslenir, püslenir, yollara düşerler. Belki de o davet sahibinden önce oraya varırlar. Allah hakkıyla mescide giden, davete uyan, Allah'ın emrini yerine getirenlerden eylesin. Öyle hallere gelmişiz ki, tembellik yapan pek çok kimse bir mekanda toplu olarak bulunan ve kendilerini dünya meselelerine kaptırmış bazı tembel tabiatlı insanların ezan okunduğu halde bile, cami burnunun dibinde bile olsa, rahatlarını bozmayarak namazı bulundukları yerde kılmaları, o mekanda cemaat yapmakla camiye gitme mükellefiyetinden kurtulduklarını sanmaları ve cemaatle kılmış olsalar bile cemaat namazı sevabı kazanacakları ummaları çok büyük bir hatadır kardeşlerim. Çünkü farz olan namazlar mescitte kılınır ve mescide doğru atılan adımlarla makbul kılınandır. Yoksa senin bulunduğun evde, bulunduğun iş yerinde kılmış olduğun cemaatle kılınan namaz o namaz değildir. Rabbim bizi salihlerden eylesin. Ve cemaate giderken her atılan adımda bir sevap ve her atılan o adımda da Allah Azze ve Celle işlemiş olduğumuz bir günahı siliyor kardeşlerim. Allah bizleri affetsin. Cemaatle namaz kılmayı ve birlik beraberlik içinde olmayı bizlere nasip etsin. Alışkanlık veya taammüt dışındaki bir sebepten ötürü cemaat namazını kaçıran bir kişi, cami cemaatinden farz namazını kılmış bir kimseyi bulup kendisine tasaddukta bulunmak suretiyle kaçırdığı sevap fırsatını telafi edebilir. Bir gün ikindiyi kılıp oturduklarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir sahabe gelip namaza duruyor. Aleyhisselatü Vesselam, kardeşinize kim diyor bir hayırda bulunur, tasaddukta bulunur? Ömer diyor ki, ona hayırda nasıl bulunuruz ey Allah'ın Resulü? Onun yanına dur, ona cemaat ol, o ona sevaptır. Beraber kılsak da mı? Beraber kılsak da demiştir. O birisi nafile olur, o da ona sadaka olur demiştir. Düşünün, cemaat konusunda bu kadar güzellikler, bu kadar teşvikler vardır kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kimsenin cemaate sürekli gelip gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin demiştir. Evet. Ve birinin 40 gün sabah namazına hazır olduğunu ve 40 gün sabah namazını cemaatle kıldığını görürseniz, o insanda nifaktan bir alamet göremezsiniz. Münafıklıktan bir alamet göremezsiniz. onun müminliğine şehadet edin demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bir insanın 40 gün sabah namazını hiç terk etmeden kılması, münafıklık hasletinin bile ondan ayrılmasına sebep oluyor. Evet. Kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Namaz kılan bir insana selam verdiğinizde namazı bile gücün zor kılar, böyle çıkınca da homur homur homur danır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılınan insana selam verileceğini ve kendisine de selam verildiğinde elini, sağ elini kaldırıp indirmiştir. Yani dirseğinden itibaren kaldırıp indirmesi namazın adabından, sünnetindendir. Namaz kılan birisine selam verilir. Daha önceleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, biz diyor namaz kılarken safların arkasında oturur muhabbet ederdik. Hatta birisi gelip selamun aleyküm dediğinde ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü derdik diyor. Daha sonra Bakara'daki namazda namazdan başka bir meşguliyet yoktur ayeti inince bu kesildi diyor. Ve aleyhissalatü vesselam sadece elini kaldırdı, indirdi. Sesli selam alınmaz ama namaz kılan birisine selam verilir. Amin. Hepinize çaylar benden. Yine kardeşlerim, namazdan çıkınca birçok yapılan hatalar var. Bu hatalardan bir tanesi de insanların hemen musafaha dediğimiz iki elini birleştirerek böyle hani koyun pazarında böyle aldım sattım verdim diye böyle hani kolları sallıyorlar ya, böyle iki eli birleştirerek Allahümme salli ala Muhammed falan gibi şeyler diyerek ellerini yüzlerine sürmesi, bunlar bidat olan davranışlardandır. Böyle bir uygulama peygamberin sünnetinde yoktur. Maalesef bu alışkanlıkları öyle hale getirmişler ki hatta sabah namazında sonra sabah namazına giden kardeşler bilir. İhtiyarlar hemen çıkınca aynı bayram namazından çıkar gibi hemen böyle dizilirler, musafaha yaparlar, bir tören tipine çevirirler. Böyle bir şey kitapta sünnette gelmemiştir. Allah haktan ayrılmamayı bizlere nasip etsin. Allah bizleri yeniden dirilteceği günde azabından korusun kardeşlerim. Namazdan sonra musafaha için eli uzatmak suretiyle o insanların yapmış olduğu hatalar birçok bidata sebep olmuş. Bugün birçok hak olan şey de ihmal edilmiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Yine namazdan sonra dün de üzerinde durduk. Hemen imamın selamından sonra birisi Ala Resuluna salavat, herkes salavat-ı şerif getirir. Subhanallah, herkes Subhanallah der. Elhamdülillah, herkes Elhamdülillah der. Allahu Ekber der, herkes Allahu Ekber çeker. Ondan sonra bir şeyler der, topluca eller kalkar ve dua ederler. Böyle bir uygulama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan şeylerdir kardeşlerim. Namazın akabindeki tesbihat hiçbir zaman topluca yapılmamıştır. Peygamber Aleyhisselam'dan bir tane sahih rivayet gelmemiştir. Herkes bunu ferden yapar, ister yürüyerek, ister oturduğu yerde, ister yattığı yerde yapar. Allah bunu hakkıyla yerine getiren samimi kullardan eylesin bizleri kardeşlerim. Maalesef insanlar öyle hale gelmişler ki topluca yaptırarak insanları ifsad eder hale getirmişlerdir. bunlar caiz değildir. Ona Ebu Muaz'a sorarsın utan. Yine kardeşlerim, yapılan hatalardan bir tanesi de yapılan tesbihatın boncukların, ki halk arasında artık tesbih diyorlar buna, bunlarla yapılması bidattır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tesbih çekerken parmaklarınızı kullanın, zira bu uzuvlarınız sorguya çekilecek ve onlar konuşturulacaktır diyor. Rabbim parmak boğumlarıyla yapıp Allah'ın rızasına eren samimi kullardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, namazdan sonra ferden olsun kişi el açıp dua edebilir veya parmağından yapabilir. İlla namazın akabine böyle ellerini açarak dua yapılacak diye bir şey yoktur. Ama duada elleri açmak haram değildir. Sadece yüze sürme, bu zayıf gelen rivayetlerdendir. Duada eller açılabilirdi, bırakılabilirdi. Bunda bir sakınca yok. Sadece yüze sürme zayıftır. Böyle bir sahih ifade gelmemiştir. Yine kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra boş mala yani sohbet etmeyi, oturmayı iyi görmemiştir. Kerih kılmıştır. Rabbim bunlara dikkat edenlerden eylesin. Çünkü bu birçok hayırlı amelin de yapılmasına manidir. Gecenin geç yarısına kadar oturan, uykuyu alamayan bir beden, yorgunluğu alamayan bir beden, aynı bir çuvalın yere koyup yığıldığı gibi yatağa yığılıp kalacaktır. Ve gece namazına kalkamayacaktır. Gece namazı gibi bir salih amelin sevabından mahrum kalacaktır. Veyahut konuşmaya fazla dalacak, uykuyu tam alamayıp sabah namazını kaçıracaktır. Birçok hayırdan da mahrum olacaktır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine namazda en çok dikkat edilmeyen, ihmal edilen meselelerden bir tanesi kardeşlerim, Allah rızası için gittiğiniz mescitlerde veyahut komşunuzda, akrabalarda namazdaki sutreyi öğretin. Şu toplum sutrenin ne olduğunu hakikaten bilmiyor. Sanki hiç hayatlarına girmemiş. Namaz kılan birisinin önünden hoyratça çok rahatlıkla insanların geçtiğini görürsünüz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise mutlak surette sutreye doğru namaz kılınması gerektiğini, herhangi birinin önünden geçmesine izin verilmemesini ve buna direnirse ona da engel olunmasını emretmiştir. Rabbim hayırdan ayırmasın bizleri. Hakikaten sütre meselesi çok çok önemli bir mesele. Hakikaten önemli bir mesele. Rabbim hayırdan ayırmasın. Sesim mi kesildi? Gelir gelir. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılan birisinin önünden geçen kimseye bu davranışının ne kadar büyük bir günah olduğunu bilseydi onun önünden geçmezdi buyurmuştur. 40 beklemesi, Ravi diyor ki bu 40 ay mı 40 yıl mı onu unuttum, hatırlamıyorum diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Namaz kılanın önünden geçmek büyük günahlardandır kardeşlerim. Rabbim buna değer veren, sütreyle namaz kılan ve sütresiz namaz kılmayanlardan eylemesin bizleri. Sütreyi öğrenelim kardeşlerim ve öğretelim. Hakikaten en çok ihmal edilen meselelerden bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Evet. Yine kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. İş dolayısıyla veya bir çobanı düşünün, bir koyun sürüsünün olduğunu düşünün, şehirden uzakta olduğunu düşünün. Uzak mesafelerde cuma namazına gelmediklerini görüyorsunuz ve cumayı ihmal ettiklerini, cumada bulunmamayı ve nasıl olsa üç cumayı terk etmiyoruz, birine gideriz, birine gitmeyiz diyerek huy edinenler vardır. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu çok yanlış bir davranıştır. Cuma kati bir farzdır. Allah'ın bereketini umalım. Allah'ın hayrını umalım. Kendisine sorarsın Utban. İnsanlar cuma namazına gitmemezlik etmesinler. Aksi halde diyor Allah-u Teala onların kalplerini mühürler ve gafillerden olurlar diyor. Her kim cuma günü cuma namazı için okunan ezanı duyup da camiye gitmezse, aynı şekilde ikinci, üçüncü haftada yine ezanı duyduğu halde camiye gitmezse, Allah o kimsenin kalbini mühürler ve kalbini bir münafık kalbine çevirir diyor. Rabbim bizlere hayır ihsan etsin kardeşlerim. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Düşünün, insanlar öyle hale gelmiş ki bir futbol için ezan da okunmaz ama bir maç oldu mu, hele milli bir maç dedikleri, aynı ezanın müezzine çağırdığı gibi insanlar bir bilet alabilmek için belki ta geceden sıralara girerler. Orada bilmem ne saatinde yapılacak bir maç için ben iki gün önceden gelip Ankara Stadı'nın önünde yatan insanları görüyorum. Sevinçler, bağırmalar, iştahlar, iki takım arasında tezahüratlar, harcadıkları paralar, zamanlar, inanın bu değer maalesef Allah'ın dinine, Allah'ın yapılmış emrettiği bir ibadetine maalesef verilmiyor. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın. Allah haktan, hukuktan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Kişinin cemaate gelmemesinde İslam'daki ruhsatlara baktığımızda, eğer birisi evlenir, bakire alırsa 7 gün, dul alırsa 3 gün cemaate gelmeyebilir. Bunun dışında cemaati terk etmesi caiz olan bir şey değildir kardeşlerim. Evet. İnandım diyen bir insanın sırf cuma günü bilinçli olarak seyahate çıkması, dolaşması, cumayı terk etmesi caiz olan bir şey değildir. Meşru sebepler dışında. Rabbim o bizden istediği amelleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Bunun dışında mesela demin cumada da bahsettik. Cuma namazına erken gelen insanın aldığı hayırla son vakitte gelen insanın aldığı hayır aynı değil. Cuma namazına erken gelmeme, cuma namazına gelmeden önce yıkanmama, güzel kokular sürünmeme, dişleri misvaklamama, cuma hutbesi verirken konuşma, hatıbı dinlememe, bunların hiçbiri hoş olan şeylerden değil kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, her kim cuma günü güzelce gusleder, erkenden camiye gelir, Camiye giderken bineğine binmez, yaya olarak yürür. İmama en yakın yere oturur. Konuşmadan, hiç kimseye eziyet etmeden, konuşan iki kişi dahi olsa onlara sus bile demeden hutbeyi dinlerse, her adım için attığı her adım için bir sene oruç tutmuş ve namaz kılmış gibi sevap kazanır diyor. Evet. Bakın bu da bunun ecri. Allah bu hayra erenlerden eylesin kardeşlerim. Yine cuma günü diyor, melekler caminin kapısında dururlar ve gelenleri sayarlar, yazarlar. Öncelik sırasına göre insanları kaydederler ve camiye ilk gelen kişi haçta bir kurban deve etmiş, bir deve kurban etmiş gibi, ikinci gelen bir inek, üçüncü gelen bir koç ve daha sonra gelen bir tavuk kesmiş gibi sevap alır. Bunun da arkasından gelen bir yumurta sunmuş gibi. İmam hutbeye çıktığında melekler defterleri dürer ve oturur hutbeyi dinler diyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine cuma günü imam hutbedeyken konuşan insanlar dahi olsa onlara sus bile deme lüzumsuz hareketlerdendir kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Rabbim bizleri hayırda yarıştırsın. Kusursuz bir şekilde yıkanıp banyo yapıp erkenden camiye giden, camiye giderken ağır ağır teenniyle yürüyen, imama en yakın oturan, konuşmadan sessizce Rabbini zikreden, hutbeyi dinleyen ve her adım için bir sene oruç tutmuş, namaz kılmış gibi sevaba erenlerden eylesin bizlere. Kardeşlerim, insan bir mescitte fazla oturdu mu bazen uykusu gelir. Yorgun olur. Gaflete düşer. Kafa düşer, gözler gider. Hele bir de benim gibi bir hatıba düştüyseniz, lafı uzattıysa uykusu iyice basar. Yoruldunuz mu? Bırakalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisi diyor, cuma günü camide uyuklayacak olursa bulunduğu yeri değiştirsin. Başka bir yere otursun diyor. Evet. Bu da tavsiyelerden bir tavsiye. Yine cuma günü kişi diyor önündeki bir şeylerle oynarsa, taşlarla, halıyla, kilimle, bu da yaptığı hatalardan bir tanesidir diyor. Yine kardeşlerim, camiye geldiğinde insanların, oturmakta olan insanların omuzların üzerinden atlama, onları rahatsız etme yasaktır. Evet. Rabbim sözün en güzeline uyan ve Rabbimin anlattığına kulak veren, Allah'a ve Resulüne davet edildiğinde ona kulak veren ve amellerini güzel yapanlardan eylesin kardeşlerim. İnşallah bugünlük bu kadar yeter. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile velhamdülillahi rabbil alemin. Allah hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Hakkınızı helal edin inşallah. Yarın Allah izin verirse namazın İslam'daki terk üzerinde ve diğer konularda, namazdaki yapılan hatalarda, seviş secdesinde ve cemaatle namaz kılındığında kişi nerede gelirse nasıl takip eder, imamın selamından sonra ne yapar, onların üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Sohbetimizi yine bir Kur'an'la